Дарагія беларусы, шаноўныя нашы госці. 85 гадоў таму беларусы здзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіну, не дамагліся свабоды, але іх подзвіг будзе адзначаны яшчэ доўга, можа быць, да канца стагоддзя. Таму што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. Пры яе сціплым святле яны як маглі і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай, што за стагоддзі укараніліся ў гаротным народзе. Мы усцешаны, што гэтая свечачка гарыць дасюль, і хоць яе зыркі агеньчык слабы свеціць, часам капціць і не грэе, але ён дае спадзяванак шмат якім пакаленням беларусаў на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю. Тое, без чаго ў гэтым драпежным свеце нікому няма і не будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, наша кволая спадзяванка, якую мы песцім і тулім, ашчаджаем і беражэм, як лепшыя з беларусаў яе бераглі да нас, з думкай, а раптам прыйдзе час, і яна ўспыхне сонечным здзяннем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі не будзе таго, хай сабе слабога агеньчыку, не ўспыхне нічога, і для нас настане вечная ноч. Але мы не хочам вечнай ночы, мы Божае стварэнне, людзі, і маем права на боскую долю. Памажы нам, Господь, і жыве Беларусь!